ce fără rost. Mă gândesc mereu la tot ce-a fost. Nu mai vreau să stau fără tine. Mi-e mai greu decât credeam. Zi de zi îmi amintesc cum ne iubeam. Nu mai vreau să stau fără tine. Se mai opresc. Dacă ai ști cât de mult eu te doresc. Nu mai vreau să stau fără tine. Timpul trece tot mai greu. Mă gândesc zi și noapte la tine.